لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. التكبير في العيدين، تكبير كتك إدمبيلي. يقول وهو ملخص من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقته أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف والخلف والأئمة أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. تكبير زعيد الأضحى زنانزية كتوك الفجير يسكو عرفة مبكى مش وسيكو ذا تشريق تاتو، عقب كل صلاة مفروضة بعد كل صلاة فراضي، وعند خروجه إلى العيد نوكاتي وكتوكا كويندا كوني عيدي نسنة كلا متو وسمي تكبيرا. وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، هي نكو اتفاق يما إمام وأن صفاياك وصفة التكبير المنقول عن أكثر الصحابة ما روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هي ndio تكبيرة يا عيد مبيلي اللي نقوليها kutokana na masahaba. ومن الفقهاء من يكبر ثلاثا فقط، ومنهم من يكبر ثلاثا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. بعد تكبيرة تاتو بدل زيل مبيلي علفو نسمى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وهو مروي عن ابن عمر. هي مبكيوة وتكان ابن عمر رضي الله عنهما. واختار الأول أبو حنيفة وأحمد وغيرهما. ومن الناس من يثلثه أول مرة ويشفعه ثاني مرة ويعمل به طائفة من الناس. وإنكين نسمى مرتات لتكبيرة ألاف كنا نسمى مرمبيلي تكبيرة ناهو يتمية هي يكون لك تكواتو. المهم إلي يصيغ لتكبيرة هي زمبيلي أين مبيلي za sigha la takbira za sala ya Idi, ama ile ziadati ile nyingine ile haikupokewa kutoka kwa yote katika salaf, ile inaozidishwa katika baadhi ya misikiti au baadhi ya watu wakileta takbira: sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu. Ile yote haikupokewa kwa salaf. باب صلاة الكسوف. ملango huu unaeleza salatul kusuf, sala ya kushikwa jua au kushikwa mwezi. يقول الشيخ البسام: يطلق الاول على ذهاب ضوء الشمس او بعضه، والثاني على ذهاب ضوء القمر او بعضه في الغالب. الى كwanza كسوف هي inaitwa kwa kuondosha kwa kuondoka mwangaza wa jua au baadhi yake ndio kusuf. Na khusuf hii ni kuondoka mwangaza wa mwezi au baadhi yake. Mara nyingi inasemwa hivyo, kusuf kwa ajili ya jua na khusuf kwa mwezi, ama wengine wanasema zote ni kusuf. Walil kusufi wal khusufi asbabun adiyya hissiyya, kushikwa kwa jua au kushikwa kwa mwezi kuna sababu zake za kawaida za kidhahir. Tudraku bi ilmi hisabi sayri shamsi wal qamar, hizi zinajulikana kwa kujua hisabu ya mwendo wa jua na mwendo wa mwezi. Kama anna lahuma asbaba ma'nawiya khafiya, kama vilivyo vitu hivyo vina sababu za kimaana zenye kujificha. Wa kullu min hadhihi al-asbabi al-hissiyya wal-ma'nawiyya ilahi, kila moja katika sababu hizi za dhahir na za kimaana ni sababu ilahiyun, zinahusika na Allah subhanahu wa ta'ala. Fa indama taqtadhi al-hikmatu al-ilahiyya taghayyiru shay'in min ayati Allahi al-kawniyya, tughayyiru shay'in min ayati Allahi al-kawniyya, wakati hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala inapotaka jambo la kubadilisha kitu katika alama za Allah za kilimwengu, kal kusufi wal khusufi wal zalazil, liyuqidha an-nasa min al-ghafla an ibadihi, ili awamshe watu kughafilika na ibada yake, au liyazjurahum an irtikabi manahi, au kuwakataza kufanya mambo yake aliyoyakataza. Allah subhanahu wa ta'ala analeta jambo kama hili kwa ajili ya kuamsha watu na kuwazindusha kwake, kuwazindusha watu kwamba watekeleze ibada zake, wawache makatazo. Ndio Allah anapoleta kitu kama hiki, kushikwa kwa jua au kwa mwezi au zalazil, mtingishiko wa ardhi, ili watu waamke waende katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ndiye yukadiru al-asbab al-hissiyya al-adiyya litaghyiri hadha an-nidham al-kawni min dhahabi nuri ahadi an-niraini au thawarani al-barakin wa hububi al-riyah au qasfi al-sawa'iq wa ghayri dhalika min ayati kawnihi. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayekadiria sababu hizi za kidhahir, ambazo ni kubadilisha nidhamu ya ulimwengu, kuondoka nuru ya jua au mwezi au burka hizi, barakini hizi, volkano hizi, zote ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pepo zinazovuma hizi, kimbunga nini, yote hani katika alama za uwezo mkubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, kuwapa tambihi watu na kuwazindusha watu wafanye ibada na waache makatazo yake. Haya ni mambo si kwamba yanakuja yenyewe kwa yenyewe tu kitabia, la, isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala akileta kitu kama hiki, ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala kuwazindusha watu na ghafla yake. Haiwezekani kitu kama mtingishiko wa ardhi kuwa kinakuja chenyewe tu, ile ni adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuwapa tambihi watu. الحديث الثالث والأربعون بعد المئة عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. جوا للشكوى katika zama za Mtume SAW, Mtume akamwamrisha mtu alinganie watu as-salatu jamia, sala kwamba sala ya kusufu au sala ya kusufu inatakiwa watu waje. Hii ndiyo adhana ya salatu al-kusufu, as-salatu jamia. Muadhini ikitokea kitu kama hiki anasema as-salatu jamia, haadhini kama adhana. Hizi adhana ni za sala ya faradhi, kwa hiyo hii ndiyo adhana ya kusuf, salatu al-kusuf. Muadhini anasema as-salatu jami'a, watu wanakusanyika msikitini kwa ajili ya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala arudishe hali kama ya kawaida. Fajtama'u, masahaba wakusanyika, wataqaddama, mtume akatangulia kwa kusalisha, fakabbara, akaleta takbir, wasalla arba raka'atin fi raka'ataini, akasali rukuu nne katika rakaa mbili, rukuu nne katika rakaa mbili, yani anasoma Fatiha na sura ndefu halafu anarukuu. Akisharukuu akirudi samia Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu, anasoma tena Fatiha na sura, lakini inakuwa fupi kidogo kuliko ile ya kwanza, halafu anarukuu tena. Akisharuku tena akirudi anakwenda kwenye kusujudu. Hiyo raka ya kwanza, raka ya pili ni hivi hivi. Kwa hiyo inakuwa ni rukuu nne na sijda na raka mbili. Eh? Sujudu ni vile vile za kawaida. Nne. Hii ndiyo sifa ya salatul kusuf. Asema hapa Sheikh al-Bassam, khasafati shamsu ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fabaatha munadiyan fi shawari wal aswaq yunadi an-nas. Liliposhikwa jua katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamtuma mtu mmoja katika masahaba barabarani na masokoni kuita watu msikitini, as-salatu jami'a liyusallu wa yad'u Allah tabaraka wa ta'ala an yaghfira lahum wa yarhamahum, wasali na wamuombe Allah tabaraka wa ta'ala awasamehe na warehemu, wa an yudima alayhim ni'amahu adh-dhahira wal batina, na adumishe kwao neema zake za dhahir na batin. Wajtama'u fi masjidihi sallallahu alayhi wasallam, wakakusanyika watu katika msikiti wake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wataqaddama bila iqama, Mtume akatangulia kusalisha bila ya iqama. Fakabbara wa salla rak'ataini fi sajdataini wa rak'ataini fi sajdataini, akasali rak'a mbili kwa sijda mbili na rak'a mbili nyingine kwa sijda mbili, yani rukuu zile rukuu nne. Kama yati tafsilu dhalika fi hadithi Aisha radhiyallahu anha, kwa likitokea jambo hili ni kwamba sunna watu waende misikitini kwa ajili ya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala arudishe hali ya kawaida na wasamehe madhambi yao. Sio kama siku hizi yakitokea mambo haya watu inakuwa ni kama furaha na mapicha na kupiga picha, mwezi wapigwa mapicha, jua, hawajui kwamba ile ni janga lolote linaweza likatokea. Inaweza ikatokea mafuriko makubwa, ikitokea kama hiyo kushikwa kwa mwezi. Kwa hiyo watu wanatakiwa waende misikitini, wasali, wamuombe Allah subhanahu wa ta'ala aondoshe kitu kama kile. Wujudu khusufi shamsi ala ahdi Rasulillahi sallam, kupatikana kushikwa kwa jua katika zama za Mtume sallam, istihbabu salati inda al-khusuf, wa naqala an-nawawi al-ijma'a ala annaha sunna, sunna ya kusali wakati likishikwa jua au mwezi. Al-Imamu an-Nawawi amenukuu ijma' kwamba hiyo sala hiyo ni sunna, si lazima. Mashru'iyatu al-ijtima'i laha li ajli at-tadarru' wad-du'a wal-mubadarati bit-tawba wal-istighfar li'anna sababa dhalika adh-dhunub. Sunna ya kusanyika watu kwa ajili ya sala hiyo kwa ajili ya kunyenyekea kwa Allah na kumwomba Allah na kufanya haraka kutubia na kuomba maghfira, kwa sababu sababu ya hivyo ni madhambi. Sababu ya vitu hivyo kushikwa kwa jua au mwezi au mafuriko au janga lolote, sababu yake ni madhambi. Annahu laysa laha adhanun wa innama yunada laha bisalat jamia, haina adhana sala hii isipokuwa tu hulinganiwa as-salatu jami'a. Anna salata al-kusufi arba'u raka'atin wa arba'u sajadat, sala ya kusuf ni rukuu nne na sujudi nne katika raka'a mbili. Al-hadithu ar-rabi' wal-arba'un ba'da al-mi'a an abi mas'udin uqbat ibn amir al-ansari al-badri radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. أسمع أم تبا صلى الله عليه وسلم جوانا موزي نعلم بيلي كتك علامة زا الله يخوف الله بهما عباده, الله أنا واتيشا وجواكي كعلام بيلي هزي. وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته, vitu hivi havishikwi kwa kifo cha yoyote katika watu wala kuzaliwa kwake. Si kwamba akizaliwa mtu fulani au akifa mtu fulani ndio jua linashikwa au mwezi. Fa idha ra'aytum minha shay'an fasallu, mkiona jambo lolote katika vitu hivyo salini. Wad'u hatta yankashifa ma bikum, muombeni Allah mpaka iondoke hii hali mlionayo. Wasema bayana sallallahu alayhi wasallam anna ash-shamsa wal qamara min ayati Allah adalati ala kudratihi wa hikmatihi. Mtume anabainisha kwamba jua na mwezi ni katika alama za Allah zinazofahamisha uwezo wake na hikma yake. Wa anna taghayyura nidhamiha at-tabi'i, na kwamba mabadiliko ya mpango wake wa kitabia, la yakunu lihayati al-udhamai au mautihim, hiyo halipatikani kwa kuzaliwa kwa watu wakubwa au kufa kwao, kama yaatakidu ahlul jahiliya, kama wanavyoitakidi watu wa kijahiliya. Wa innama yakunu dhalika li ajli tahwifil ibad, hayo yanakuwa kwa ajili ya kuwatisha watu. Fayujaddidu tauba, wafanye upya toba zao. Wal inabata ila Allahi ta'ala, na kurejea kwa Allah mtukufu. Walidha arshadahum an yafza'u ila salati wa dua, huyo mtume amewaongoza watu wafanye haraka kwenda katika sala na kumwomba Allah. Hatta yankashifa dhalika anhum wa yanjali, mpaka iondoke hiyo. Walillahi fi kaunihi asrarun wa tadbir, Allah subhanahu wa ta'ala katika ulimwengu wake ana siri nyingi na ana vyovyote anavyofanya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika faida za hadithi hii, mashru'iyatu salati wa du'a 'inda al-kusufi wal-khusuf rujuan ila Allah, sunna ya kusali na kumwomba Allah wakati jua likishikwa au mwezi, kwa kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anna intihaa as-salah yakunu bit-tajalli, kumalizika kwa sala inakuwa kwa kuondoka hiyo kushikwa kwa jua au mwezi. Fa idha intahat qabla at-tajalli tadarra'u wa da'u, ikimalizika sala kabla ya kuondoka ile, hapo watanyenyekea kwa Allah, watamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, watabakia misikitini. Hatta yazula dhalik, mpaka iondoke lile janga lile. Fa innahu lam yarid fi adatiha shay'un, hakikuja kitu chochote kwamba ile sala inarudiwa tena kama bado haijaondoka ile mwezi au jua. Ni kwamba ni sala inasaliwa ndefu kiasi cha kuondoka ile jua kushikwa au mwezi. Ikiwa itamalizika sala kabla ya kuondoka, watu watabakia msikitini na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala na kuleta istighfar. Dhahiru alhadithi annahum yusallun, dhahiri ya hadithi ni kwamba wao wanasali. Walau sadafa waqta nahyin, hata kama ikiwafiki wakati wa kukatazwa sala, pia watasali hivyo hivyo sala hii. Wa huwa sahih liannaha min dhawati alasbab allati tusalla inda wujudi sababiha mutlaqan, sala hizi ni katika zenye sababu, sala zenye sababu ambazo zinasaliwa wakati ikipatikana sababu yake mutlaqan. Wa taqaddama alkhilafu fi hadhihi salah wa nadhairiha fi babi mawaqit. Anna alhikmata fi ijadi alkusufi au alkhusuf huwa takhwifu alibad, hikma ya kupatikana hiyo kushikwa kwa jua au mwezi ni kuwatisha watu. Wa indharuhum bi'iqabi Allahi ta'ala, na kuwahofisha adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iz'aju alqulubi sakina bilghafla wa iqadhiha wa tila'i nnasi ala namudhaj mimma yaqa'u yawma alqiyama, uzisumbua nyoyo zenye kutulizana kwa ghafla na kuziamsha na kuwajulisha watu mifano tu ya ahwali yatakayotokea siku ya kiyama, mifano ya yatakayotokea siku ya kiyama. Hii ndio mifano yake, mambo ya zilzal, mambo ya kushikwa kwa jua. Wal i'lam annahu yukhadhu bidhambi man la dhanba lahu, na kufahamisha kwamba anaadhibiwa kwa sababu ya dhambi yule ambaye hana dhambi. Yule ambaye hana dhambi pia anaadhibiwa kwa sababu ya madhambi ya watu wengine. Liyahdhara almudhnibu min dhambihi, ili atahadhari mwenye dhambi kwa madhambi yake. Wayahdhara almuti'u alasiya, na ili mwenye kutii amtahadhari mtu asi. Wa kullu hadhihi almaani alruhiyya la tunafi wujud alasbab almaadiyya aladiyya wa qad taqaddama sharhu dhalik. Kwa hiyo yakitokea mambo kama haya, watu wanatakiwa waogope na waone kwamba ni kwa sababu ya madhambi, si mambo ya furaha kwamba watu watoke na makamera, watu na sherehe, watembee mabarabarani kwa sherehe. Hapana, watu wanatakiwa waende msikitini wakasali sala hii ili Allah aondoshe jambo lile wa muombe Allah subhanahu wa ta'ala watubie, kwa sababu ni hii ni takhwifu liibad, kuwatisha waja na kuonesha uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala mkubwa. Ndio maana ikasuniwa sala hii kwa ajili ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Inamaanisha kwamba hawa masahaba walifundishwa na mtume kila kitu walifundishwa na mtume sallam. Kwa hiyo wanalofanya wao masahaba sisi tunalifanya, ambalo hawalifanyi masahaba sisi tunatakiwa tusilifanye, kwa sababu wao ndio waliofundishwa na mtume sallam mambo yote ambayo yanatakiwa yafanywe na mambo ambayo hayatakiwi yafanywe wamekatazwa. Kwa hiyo nikisema kwa majambo hili yalikupokewa kwa salaf, sisi itikadi yetu na ndio itikadi ya kila Muislamu inavyotakiwa au angalie salaf walifanya nini masahaba. Kila lilofanya masahaba sisi tunatakiwa tulifanye, kila liloliwacha na sisi tuliwache. Hudhaifa ibn al-Yaman as-sahabiyul jalil anasema kullu ibadatin lam yata'abbadaha ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fala tata'abbaduha, ibada yoyote ambayo masahaba hawakuifanya na nyinyi msiifanye, kuonyesha kwamba haitakiwi, hiyo sio ibada, ni bid'a. Na kila ibada ambayo wao wamefanya na nyinyi fanyeni. Kwa hiyo hii ni kuonyesha kwamba wao salaf masahaba ndio waliofahamu waliomfahamu mtume sallam, kila jambo la khairi alilowafundisha wanalifanya, kila jambo la shari ambalo hakuwafundisha wanaliwacha. Na sisi tunatakiwa tuwe na muongozo huo, tuwe na ratiba hiyo, kwamba kila walilofanya masahaba ndio la sawa tunatakiwa tulifanye, na kila waliloliwacha masahaba tunatakiwa tuliwache. Hii ndio maana haikupokewa kwa salafu jambo ambalo likisemwa halikupokewa kwa salafu ni kwamba lisifanywe, likipokewa kwa salafu ni kwamba lifanywe. Naam. Hey, naam, ukizidisha hapa. Ukizidisha hii ni kwamba ni bid'a. Aiywa. Ni bid'a moja kwa moja. Ni bid'a moja kwa moja, haifai kabisa kuzidisha zile. Kama ingekuwa ni kheri jambo lile, wangelifanya hawa masahaba, wao ndio waliojua kheri kwa mtume sallam. Wao wamejua zaidi kuliko sisi. Wao ni aqrabu ila rasul wa aqrabu ila Allah ba'da ar-rasul kuliko sisi. Naam. Naam. Ndio hoja yao kubwa, kwani kuna ubaya gani? Ubaya upo. Ubaya upo, kwa nini hakuna bwana? Wewe wazidisha katika ibada za Allah itakwaje hakuna ubaya? Wazidisha katika ibada za Allah alafu ikiwa hakuna ubaya vipi? Hebu zidisha katika katiba hii ya Kenya. Wewe utie na wewe uongezee katika katiba yako kwamba jambo fulani tulifanyeni, tuliongezeni. Sasa hivi waongeza katiba tu ya Kenya au ya Tanzania au ya Uganda, uongezee kama utatiwa ndani. Waokosea heshima. Sasa hii huongezi katika mambo ya kidunia, wamuongezee ibada Allah. Unaona ukosefu wa heshima huo. Mwenye Allah kaika ibada zake aabudiwe kwa hizo, wewe waongeza wewe zako. Wewe nani? Wewe nani mpaka uongeze kitu ukifanye ni ndani ya ibada? sisi tupenda zaidi kuliko masahaba. La la la, hapana. Sahaba gani kaslimu kwa panga? Sahaba gani kaonyesha upanga ndio kaslimu? Hapana. Abu Bakar alionyesha upanga ndio kaslimu? Vipi watu bora wamesifiwa katika Qur'ani iwe sisi ndio bora kuliko wao? Radiyallahu anhum wa radu anhu, ni sisi hao, si ni maswahaba hao? Laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim wa anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba. Masahaba Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Masahaba walosifiwa wana, itakuwaje sisi ni bora kuliko masahaba? Subhanallah. Huu ndio upotevu wenyewe sasa. Huu ndio upotevu. Ukisikia upotevu ndio huo, kujiona kwao wao ni bora kuliko masahaba. Nani atakayewafikia masahaba? Mtume anasema la tasubu ashabi fa walladhi nafsu Muhammadin biyadi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Law mmoja wenu atatoa dhahabu sadaka mfano wa jabali Uhud, akalitoa sadaka, hatafikia nusu ya thawabu zao masahaba. Jabali Uhud sijini kilomita ngapi anayelijua kule jabali Uhud, likiwa dhahabu mtu akatoa sadaka ilillah, hata wafikia masahaba thawabu walizonazo. Wewe utasema ni bora wewe kuliko sahaba? Allahu sa'al. Naam. Aliokemea kwa sababu nini watafanya mambo ambayo yeye mwenyewe hakufanya. Mmoja akasema mimi sitalala usiku mzima, mimi nitafanya ibada tu. Mmoja akasema mimi nitafunga kabisa, mimi sifungui, nitafunga tu. Hii ni ibada hii. Wao masahaba waliamua hivyo. Mtume aliposikia akawafuata, nyinyi mwasema kadha kadha kadha. Mmoja akasema kwamba atalala usiku mzima, ataamka usiku mzima afanye ibada. Mmoja akasema sijui nitafunga milele, mimi sifungui. Mmoja akasema mimi sioi kabisa, nitafanya ibada tu, sina haja ya kuoa. Mtume akawakataza. Mimi ni mchaji Mungu zaidi kuliko nyinyi, lakini nasali, nalala, nafunga, siku nyingine nafungua, naoa wanawake. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, mwenye kuchukia suna yangu si katika mimi. Masahaba hao walikuwa wakitaka kufanya ibada zaidi ya yeye, akawakataza. Leo ulete mambo mengine ambayo hayamo. Hizi ni ibada ambazo zipo. Ibada zipo, lakini wao wamekatazwa kuzidisha zaidi ya yeye. Je, kufanya vitu ambavyo havimo kabisa ukavitia katika dini ukafanya ibada? Kwa hiyo hakuna hoja hiyo kwamba kuna ubaya gani. Ubaya upo wana, tena mkubwa. Subhana. Hajafikia hata nusu yake basi tu. Maliza kwanza. Allahumma sana. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.